की सृष्टि बड़ी विचित्र है और भगवान का एक कायदा बहुत विचित्र है, बड़ा ही लाभदायक है। जो सबको बुरा लगता है वो रिवाज वो है बहुत बढ़िया। भगवान का बनाया हुआ रिवाज बहुत बुरा लगता है, आदमी मर जाता है, नहीं मर जाता है, ये मरना किसी को अच्छा नहीं लगता, रिवाज है क्या करम हो गया, भगवान की रीति है, इधर उधर कर सकते नहीं, अच्छा लगता नहीं, क्या करे बताओ, किसी को अच्छा लगता है? दुष्ट और सज्जन और ऊंचा और छोटा और नीचा और पढ़ा लिखा पढ़ रही कोई हो, पर भगवान का बनाया हुआ है रिवाज है बड़ा बढ़िया उत्तम है। ऐसा बढ़िया रिवाज होने पर भी लोग अपने को स्थाई मानते हैं, अब इससे बढ़कर मूर्खता क्या होगी? हम तो रहेंगे पाल पक का पाल पाव पलक का ठिकाना करे काल की बात। पलक होती है पलक पलक पलक, ये पल क्यों कहते हैं? पलक पड़ती है ना अपने, ये पल गया है, ये पल भर है, एक पलक का ठिकाने पलक बनो थी, पलक पड़े थे, पलक हो गया, पलक इतना भी ठिकाना तो है नहीं, करे काल की बात। पलक पड़ती मर्जी इतनी जगह इतनी है, बिल्कुल ऐसी रिवाज है जो अच्छी नहीं लगती, परंतु इसमें बड़ी भारी कृपा भरी है भगवान की। ऐसी बात ऐसा कायदा होने पर भी तुम भगवान में नहीं लगते, अगर तुम्हारे को भरोसा आता है 10-15-20 जगह हम तो जियेंगे तो नारे क्या उत्पात करते है? राम राम राम राम, समझे? कितने कुछ बात करते बताओ। ऐसा कानून पढ़ने पर भी परवाह नहीं करते, कानून नहीं हो तो सृष्टि भगवान जी, भगवान कानून बहुत विचित्र। ये कह रहा है कि तुम अपना काम बनाओ जल्दी, मनुष्य शरीर जिसके लिए मिला है वो काम खास करो। अब सत्संग के लिए यहाँ आए और यहाँ कई बातें लग जाए आपस में, तो मेरे यहाँ क्यों आए? घर में कर लेते बात, ना तो सत्संग सुनने के लिए आए हो, तो मानव शरीर में आए हो अपना कल्याण करने के लिए, और अपना कल्याण न करके तुझे काम में लग गए, बड़ी गलती कर दी। गाढ़ रानी ऊन न रू बिचरे कुपास, भेड़ लाओ जब ऊन हो कपड़ा बनेगा, अरे कुपास खा गई बनी गए बेटा डेरू खा गई, वो कपड़ा बनता अभी जो खा गई है ऊन कब पैदा हुई? ये बात हुई महाराज। राम राम राम राम राम। तो सावधान हो गए, अपना पहला काम ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, स्वतंत्रता छूट जाए कम से कम। मुक्ति क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्या है? ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जड़ चीजें, उनसे बने हुए शरीर है, पैसा है, मकान है, उसकी इतनी स्वतंत्रता आ गई। ये आप स्वतंत्र हो, ये आप एक काम में लाने लायक है, आपको गुलाम बनाने लायक नहीं है। आप चेतन हो, परमात्मा के साक्षात अंश हो और ये प्रकृति कार्य कार्य भी जड़ कार्य है, परिवर्तनशील कार्य है। तो ऐसे मन में भगवान कानून बनाकर मरना पड़ेगा, क्षण में एक मन पता नहीं कब तक जीव हो गए। ऐसा कानून बनाने पर भी नहीं चेतता तो दादा क्या दशा होती। राम राम, तो अब तो भगवान में लग जाओ। कभी अभी भगवान में लग जाए, संसार कुछ काम करें, फिर भजन में लग जाएंगे। अरे फिर क्या पता है आपको, कहीं तो विचार ही नहीं करते, विचार करते पैसा करेंगे पीछे कर लेंगे। या जो रीत है एक रिवाज पीछे कर लेंगे फिर पीछे कर लेंगे, ये बिल्कुल बहुत घातक चीज है। शुभ से शीघ्र शुभ काम करने को कल पर कर नहीं छोड़ो, ये काल खा जाएगा। काल है समय खाता है सबको ही, अपने भी समय बीत जाएगा, काल खा गया ना, जितने जी गए उतना तो काल खा ही गया। अब बाकी वो भी काल तो हरदम खा ही रहा है, हरदम ही खा रहा है, वो विश्राम नहीं करता कभी। काल खाने में विश्राम नहीं करता है, एक क्षण भी भूखे नहीं जाती, हरदम खा रहे हरदम। काल चुड़े चुड़े निश्चित ना युद्ध खेत, काल से सुख रही निष्दिन खेत। तो शुभ विचार करो, जल्दी कर लो तो काल खा जाएगा। अशुभ विचार आ जाए मन में, कहीं चोरी करना है, किसी को मारना है, तो ठहरो ठहरो तो काल खा जाएगा, वो ऐसा नहीं रहेगा। तो शुभ काम मन में शुभ विचार जल्दी कर लेना चाहिए, नहीं तो वैसी बात रहेगी नहीं। फिर सब काल खाता है, शुभ और शुभ सब काल तो खाता ही है। इस वजह से परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात जल्दी जल्दी सिद्ध कर लो। और ये काम शीघ्र करने का है और शीघ्र हो ही जाएगा, अगर करोगे तो शीघ्र हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा। ये देखो दूसरे की सहायता से होने वाले काम में तो होती है प्रतंत्रता, पर स्वयं अपने काम होने वाले में प्रतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता होती है उसमें जल्दी काम हो जाए अपना, तो अपना कल्याण करने में सब स्वतंत्र है, प्रतंत्र कोई नहीं है, कोई प्रतंत्र नहीं है इसमें। आपने अपने स्वभाव से प्रतंत्रता बना ली, विषय ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ना कोई स्वास्थ्य की जरूरत है, ना शरीर की जरूरत है, ना किसी व्यक्ति की जरूरत है। ज्ञान भी लगा गुरु जी देंगे, इरशाद देंगे, कहने वास्तव अनुचित लगता है, फर्क बिल्कुल गलती की बात है। उद्धरे आत्मा ने भगवान कहते अपना उद्धार अपने करो, गुरु करेंगे, महात्मा करेंगे, संत करेंगे, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल। अब वो कैसे झूठी बात है, तो संत महात्मा होते आए हैं, भगवान में भी अवतार होता ही आया है, अच्छे अच्छे महापुरुष होते आए हैं, फिर हम तो वैसे जन्म में नहीं फंसे अभी तक, क्या निहाल किया बताओ, क्या तो अवतार निहाल किया, क्या संत महात्मा निहाल किया। हमारी दशा तो वही है, हम खुद नहीं चेते तब क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे बताओ। अरे खुद चेते तो कौन बाधा दे सकता है, किसी की ताकत बाधा दे दे। मैं अपनी दृष्टि से अपना कल्याण करूं तो बाधा कौन दे क्या दे, इसमें मैं प्रतंत्र नहीं हूं, स्वतंत्र हूं, स्वाधीन हूं। देखो काम करने में तो पराधीन होता है, न करने में स्वाधीन होता है। तो क्या संसार के साथ शरीर के साथ अपना संबंध मानो तो बंधन है, ऐसा नहीं माने तो बंधन नहीं है। तो संबंध मानने में तो जोर रहता है, बस तोड़ने में क्या जोर रहता है अपने। चलो अपन बीकानेर की भाषा में फायदा तोड़ दिया, उस थू फायदा कर दिया, थू फायदा कर, थू फायदा करना है और कुछ। आपने समझ, बिकने की भाषा है ना, तो बाहला ऐसे संसार ग्रह थू भाले करे मुक्ति से, संसार साथ थू भाले की यार मुक्ति हुई। बोलो क्या बन रहा आप बताओ, संसार क्या शरीर, शरीर क्या तू भाले, मारा शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर मारा नहीं, मेरे लिए नहीं, बस क्या बंधन बताओ, कोई बंधन है ही नहीं। समुद्र क्या टूटता नहीं, मैं कहता हूं रहेगा नहीं, रहने वाला है ही नहीं, रहने वाला है समुद्र, कितना दिन रखोगे बताओ, कमर कस रख लो, करो हिम्मत रख लो ना, 100, 200, 500 कर रख लो, तो रख तो सकते नहीं, कहते टूटता है नहीं। इतनी बात है कि ममता टूटती नहीं, ममता रहती है नहीं, पहले तेरे मुका ममता थी याद है, बालकत में किसी की ममता थी याद है, जाने कहां कहां ममता थी याद है, ममता छूटती चली जाती है, रहती ही नहीं है, ऐसी कठिन है, बड़ी कठिन है छूटनी, बड़ी कठिन है, आप ही छूटे जो कठिन है, बताओ। इस वास्ते बड़ी सावधानी से, अपना पहले नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा, तो बीच में अपना कैसे हुआ, और प्रत्येक क्षण संबंध भी छेद रहा शरीर से, शरीर से जितनी उम्र आई है उतना तो संबंध विच्छेद हो ही गया, और बाकी कितना पता नहीं है। सुबह से शीघ्र शुभ काम करना है उसके लिए जल्दी करो भाई, देरी मत करो, और असली है, और ये काम खुद को ही करना पड़ेगा, कभी करो काम खुद को ही करना पड़ेगा, तो फिर अभी करना चाहिए ना, कोई दूसरा कर देगा तब तो भी ठीक है, फिर कर लेंगे, करना तो खुद को ही पड़ेगा, या किए बिना आफत ही आफत है, या कर दो तो आफत मिट जाए, फिर क्यों करो देरी, काल करे सो तो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल ले होगी, फिर करेगा कब, तो भाई कत है आवाज छूटती नहीं, कोई बात नहीं, आप छोड़ना तो चाहते हैं, छोड़ना तो चाहते हैं, छूटती नहीं, तो छोड़ना चाहते हैं नहीं छूटती, ऐसी अवस्था में खुशी रह सकती है क्या, हम छोड़ना चाहते हैं और छूटती नहीं है, छूटती नहीं है तो बात आपके हाथ की है, हाथ की नहीं क्या करें, परंतु तो उसमें खुशी प्रसन्नता से रह सकते हो, जो काम हमारे मन से आया न हो और उसमें राजी रहेंगे, बालक भी रो पड़ता है, तो कम से कम कम से कम कम से कम ही कि ये संबंध न छूटे उसका दुख होना चाहिए, छूट जाएगा बिल्कुल छूट जाएगा, कदे छूटता नहीं तो दुख होना चाहिए ना, तो छोड़ना चाहते ही नहीं, अब क्या करें बताओ, वो बताए इतनी बात, जाटों की छोरी है, जाटों में ब्याह होता है जल्दी, बड़ी ऊपर शाह से भेजते हैं, तो माँ शिकारी बेटा जाओ, वह जाना चाहती नहीं, भाइयों के साथ माँ बाप के साथ रहना चाहती है, शाह से जाना चाहती नहीं, अपरिचित में कौन जाए, क्यों जाऊंगे, तो बहुत मैंने माँ समझाई, बहुत कर समझाई, मानी नहीं, मारे देखा मेरे वहां जाना, वो खेत का काम करना, गायों का काम करना, भाड़े का काम करना, रसोई का करना, ये करना, ये करना बताया, वह बोले चू तो बस कितना खत्म, दुख जू तो अब क्या करे, शिक्षा जाऊं तो लगेगा नहीं, सब जू बात हो रही है अपने, तो जू तो अब क्या करूं बताओ। राजेश में पिछले जन्म का जो संस्कारों का महत्व भी है क्या? पिछले जन्म क्या? पिछले जन्म को कोई संस्कार को भी कोई कुछ नहीं संस्कार जल्दी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। संस्कार आपके किए हुए हैं, दूसरे किए हुआ है? संस्कार पड़े आपके किए हुआ नहीं पड़ा है, दूसरे पड़े अच्छा हुए तो आपको किए हुआ आपको मिटा नहीं सकते। और क्या कर सकते हो आप? दूसरे को मिटा सकते हो? आप अपना भी नहीं मिटा सकते तो दूसरा को तो मिटाना संभव ही नहीं है आपसे। आपका नहीं मिटा तो क्या मिटा सकते हो बताओ? अब यार सोचो, आपके किए कर्मों का संस्कार भी आप नहीं मिटा सकते। एक श्लोक था याद नहीं है, भाव उसका ये है कि लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जावे तो भी पाप है ना उसके, वे रोते हैं, वे कहते हैं कि तूने मेरे को हमलों को पैदा तो तूने कर दिया, अब हमारा नाश करने जा रहे हो, तुम कितने कृतज्ञ हो गए। ऐसा श्लोक होता है, हमको जब देश तुम्हारे पास आया नहीं, तुम तो शौक हो किया क्यों थे नाश करते हो गंगा जी जाते हो, मुझे करते ही नहीं आदमी हो तो तुम्हारे किए हुए गए तुम नाश करते हो, तो संजय क्या कि नाश करने में समर्थ हो आप, अपने किए हुए संस्कारों को नाश करने में आप समर्थ हो। आप किए जब आपने जानकर किए हैं परमेश्वर किए हैं, बिना आपकी सम्मति हो गए आपके किए बिना पाप होता ही नहीं, संस्कार पड़ता ही नहीं। संस्कार में ताकत नहीं है कि आपकी सम्मति के बिना संस्कार पड़ गया है, बताओ? उसको दूर नहीं कर सकते और कर क्या सकते हो, उसका क्या निहल कर सकते हो आप? तो अपने किए हुए कर्मों को बदलने में अपने ताकत है, अगर वही न हो तो अपने तो बड़ी कृपा है भगवान जी, तो हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर नहीं माने उनके लिए तो बड़ी आफत है। हमारे से नहीं हो तो हमारे से बलवान को पुकारे, हे नाथ हे मेरे नाथ, आर्थ को पुकारो, वो सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है, परम दयालु है और सर्वज्ञ। तीन विशेषण बहुत विलक्षण है, हजारों विलक्षण भगवान के विशेषण कितने हैं जो कोई गिनती नहीं कर सकता। उनमें भी आप तीन बात की तो भगवान सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है और परम दयालु है। हम जिसमें दुख पा रहे हैं उस दुख सुनाने के लिए परम दयालु है, और दयालु होते हुए भी समर्थ है। दया वह सामर्थ नहीं हुआ तो रो फटे क्या करे बेचारे, दया तो आ गई पर कर नहीं सकते, और कर सकते हैं समर्थ है, इतना जानते न हो तो नहीं, सर्व सर्वज्ञ जानते भी है। अब तीन विशेषताओं के होते हुए हम दुख क्यों रहे, कितनी बड़ी बात है। हमारे प्रभु है और हम उसके अंश है, ममैव अंशो जीव लोके, इसमें भगवान हमारा उद्धार करे तो कोई भगवान क्रियावर करे भाई, और कोई क्रियावर है हमारा भी? मारवाड बड़ा समझते हो क्या एहसान करते भगवान, क्या एहसान हुआ साहब, अपने बालक सब रक्षा करते हैं, क्या बड़ी बात कर दी आपने, कुतिया कह सकती है मैं बालक की रक्षा करती हूँ, कुतिया भी करती कोई एहसान नहीं मानती तो भगवान की उद्धार करो, भगवान को एहसान मानेगा हमारा। अब कम से कम तुम चाहो से, क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता दी है स्वतंत्रता कल्याण के लिए और लगा दी पापा करने के लिए, अठ गलती है तो अपने से दूर ना हो तो पुकारो परम दयालु है प्रभु। केवल हमारी इच्छा हो जाके मेरा कल्याण करना है, सबका पीछे करेगा भाई, पहले अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, आपत से छूटना है, सदा के लिए आपत छूट जाए, और नहीं भी तो सदा के लिए आपत रहेगी, सदा के लिए। ये मौका मानव शरीर का है, इस बार सज्जनों भगवान ने बड़ी कृपा की है, जो जीने का भरोसा नहीं है, जीने का भरोसा नहीं और जीने की तैयारी कर सकते नहीं। आज मर जाए तो आपको दूर करने की ताकत नहीं, फिर बैठे निश्चिंत। का तो कौन लोग मरने की तैयारी, का करो रहने के वास्ते तैयारी, मरने वाली तैयारी नहीं, जीने की तैयारी नहीं, जीने वाले बल नहीं, तीसरा रास्ता नहीं। तीसरा रास्ता क्या बताओ? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, अपि चेत सुदुराचारो भजते भान। भगवान कहते दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, अगर भजते भाव अनन्य। हे नाथ, हे नाथ, बालक के कितने ही दोष हो, बालक रोकर माँ माँ पुकारता है ना, तो माँ पुकारता है उसमें माँ उसे अवगुणों की तरफ नहीं देखती, केवल मेरा लाल पुकार रहा है, कौन कैसा है क्या है इसको देखती है। तो माँ से भी कठोर है भगवान, मेरा बालक पुकार रहा है, पर भाई बात है सच्चाई पर, नकली सुकाम से लगा नहीं, सासे रचे राम, इतना सुगम काम है ये हमारे लिए बड़ा कठिन है, तो भगवान के लिए कठिन है। सच्चे हृदय से तुकाराम जी महाराज की बात सुनी है, देश से इस शरीर से चले गए, प्राय मरना पड़ता है आदमी को शरीर छोड़ना, शरीर से चले गए। स्त्री को कह आ जाओ कि हमारी भैंस की सेवा करो, भैंस की, अब भैंस कितना दिन रहेगी साथ में, साथ में ले जाओ चलो, हमारे भैंस संभाल नहीं। अब बोलो अवश्य काम आओ है ज्यादा भैंस को बताओ बोला, आई बात है ना भैंस ब्याने वाली थी, भैंस ब्याने वाली थी, ब्याने वाले साधन बहुत जरूरी ए सुरग है माँ के, माँ हाँ बेटा, ए माखी बैठ गई, माखी उड़ा दे बेटा, ए दो है तो जाने वाली महसूसा बहुत जरूरी काम है। ऐसा जरूरी काम है सर। सेठ जी ने तो कहा था कि आपका उद्धार नहीं हो तो मेरे ऊपर भार है। कौन गए हो? सेठ जी। हाँ। बोलिया आप लोगों का उद्धार नहीं हुआ तो मेरे ऊपर भार है इसका। रुका था ना। तो क्या करे, भार ले तो भार ले, बोलो सर, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कराऊंगा, बताओ बाहर लिए पीड़ा छोटे भोगो तुम क्या कर। शेर जी ने कहा कि तुम सत्संग के लिए आए हो तो उद्धार के लिए, कल्याण के लिए आए हो तो कल्याण नहीं कर, तो मेरे पर रहने का भार तुम मेरे पर ही रहा, मेरे पर आए कल्याण के लिए, वो रुपयों के लिए, पदार्थों के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए आए नहीं, केवल कल्याण से क्या संबंध है सब बताओ, और वो नहीं हुए तो मेरे पर भार रहा, तो क्या करें? ये तो आपके ऊपर ही भार है। मर्द भार, मर्द भाई, मर्द तो मारो भारी को जल नहीं था तो अपना अपना भार थे मालो तो सो करो भार थे बड़ो मुझे तो भाई भाई थे। गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की। भगवान को पुकारो भाई, जो आपका हमारा सबका भार उतर जाए, भगवान को पुकारो। ये स्वामी जी महाराज, कोई कल्याण ऐसा तो है नहीं कि स्टेशन आ गया आप दोबारा गाड़ी में चढ़ना नहीं है। कल्याण हो जाए, कल्याण कर ले है कि एक बार में हो जाए फिर करना नहीं, ऐसी तो बात है नहीं। इसमें तो जिंदगी भर मरने तक सावधानी की जरूरत है। जैसे वो भरत का आप किस्सा सुनाते हो, घर त्याग दिया, जंगल में चला गया, उसके बाद ऐसा सावधानी होने से, हिरण के बच्चे से संग होने से क्या दशा हुई उसकी? तो क्या मतलब है भाई? भरत मुनि, भरत मुनि कल्याण, भरत मुनि है ना, भरत मुनि कर के हिरण के बच्चे के संग होने से उनकी ऐसी दुर्दशा होगी, तो जीवन भर सावधान रहने की आवश्यकता है। अंत तक ये सावधान, तात्पर्य क्या हुआ? कल्याण करने के लिए जीवन भर सावधान रहने की आवश्यकता। ये कहते हैं और काम क्या है, मैं पूछूं और काम क्या है आपका? ये कहते हैं कि भाई एक दफे कल्याण हो गया तो फिर गाड़ी में नहीं चढ़े, एक दफे उतर गए फिर नहीं चढ़े, ऐसी बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। यंग लव द्वा चा परम लाभ हम मन लेते नाथ ग्रंथ तो दुख यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यशस पांडव, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यशस पांडव। एक बार कल्याण करो, दोबारा जरूरत नहीं कभी। अरे कल्याण मिट जाए वो कल्याण काम का ही नहीं है, तो क्या काम का? एक बार कर लो, एक बार ही करना है, दो बार है ही नहीं। बार बार चढ़ चढ़िया को वो तेल है, वो तो एक बार चढ़ है, वो हो गया फिर सदा के लिए, सदा के लिए होगा उसी क्षण। फिर अदंत जुग बीत जाते ब्रह्म विज्ञापन कभी बंधन में नहीं होता। कारण क्या है? बड़ी मार्मिक बात है कि मूल से ममई वांशो जीव लोग है, मेरा अंश है। अब मेरा अंश है तो मेरा अंश अगर माया के वश में हुआ है, ये अनित्य है संबंध, और भगवान का है नित्य संबंध। वो होने के बाद में अनित्य संबंध कैसे आएगा? अभी तो विमुख हो गया, आगे विमुख हो सकता नहीं। तुम विमुख होकर के कोई मजा आयो बताओ, होश है कि नहीं? क्या लाभ ले लिया? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भरत मुनि ने त्याग किया तो हरण के बच्चा, हरण का बच्चा नहीं, वो तो अपने बच्चे से ज्यादा बच्चा हो गया। मोह कर ले, मोह हरे नहीं हो सकता है। तो ये सावधानी रहती है साधक अवस्था में। साधक अवस्था में साधक रहना, साधक रहना क्यों? और करना क्या है आपको? इस सावधानी के सिवाय दूसरों के धंधा कौन सा है बताओ? भरत मुनि ये गलती हो गई तो भरत मुनि जड़ भरत बना। फिर तो गलती हो गई तो तपस्या के सिवाय दूसरा काम क्या था उनका? ऐसे आप लोगों हमारे को और कौन सा काम है? ये सावधानी छोड़कर खास अवश्य क्या है कि भैंस बैग यही है और कुछ है? और कुछ है? ये मरने की तैयारी कर लो, इसका क्या तात्पर्य है? क्या की तैयारी करने का क्या तात्पर्य? मुझे तैयारी, मरने की तैयारी का तात्पर्य ये है, मरने की तैयारी होने पर मुंह रहता है क्या? राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 16 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।